ये मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिने नमः वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सत्सामृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महत्व अनुकंपा से असीम कृपा से हम नपदांत दुर्वचन भयलोक स्वर सभा नान स्वर दीर्घ ये जो निषेध सूत्र है इसके जो स्वर विधि है उस पर हम जो है विचार कर रहे थे। चिकीर्षा कहा इस पर आज हम विचार करेंगे। करने का इच्छुक कर्तुम इप्सी कहा इति या इच्छक या कर्तुम इषक इति चिकीर्षा कहा। इस धातु से नून प्रत्यय करके इषक बन जाएगा। दुक्कड़ी धातु है करने अर्थ में है। अनुबंध लोप हुआ क्री हो गया। क्री की धातु संज्ञा धातु संज्ञा से धातु कर्म समान कर से कात इच्छायां वा तो इससे जो है सन प्रत्यय हुआ है। इसका अर्थ हमने बता दिया था गुरुकुल को बताया था। गुरु धातु कर्म समान करते का छायां वा बाल बोध जी श्रवण जी मनीष जी विद्यानंद जी सुबोध जी सबको बता दिए थे। ये बता दिया था कि उस दिन कट उठ गया था सुनाई नहीं दे रहा था। समझ में नहीं आया था। लिख भी नहीं पाए थे। चलो ठीक है तो समझो अभी ये कर रहा हूँ। अभी अच्छा द्रोण जी जुड़े नहीं है। द्रोण जी अलन जी द्रोण जी से बातचीत हुई थी क्या? नहीं असल में मैं भी इसमें ज्वाइन हो रहा हूँ। मैंने फोन में क्या है अभी मैं स्काइप में भी जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ अटल जी मैं अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा आप जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ अटल। अच्छा अनंत जी नहीं जुड़े? वो भी शायद हैं क्योंकि मैं जब आया था तो दो लोग हैं इसमें ऐसा बोल रहा था। मैं भी हूँ आचार्य। अच्छा वो भी अनंत जी भी हैं दोनों है। अच्छा इसमें आप नहीं इसमें दोनों जी नहीं जुड़े। तो चलिए जी धातु कर्मण समान करते कात इच्छाएं 22 पर विचार कर ये 3127 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 3127 अलापाद का सातवां नंबर सूत्र है। 317 निकाल लीजिए। निकाल लिया। सातो कर्मण समान करते कात इच्छायां वा जल्दी से निकालो। निकाल लिया। चलो जी तो धातु हो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और कर्मण नकारांत पुमलिंग कर्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, कर्मणा कौन सी विभक्ति है जी? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और समान कर्तिका अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। म्यूट कर लीजिए आप लोग, मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी एक वचन वाव्य पद। तो धातु में पंचमी है, कर्मण में षष्ठी है, तो षष्ठी का अर्थ है संबंध। तो कर्मण विशेषण है धातु का, कर्मण ध्यान सुनेंगे, कर्मण विशेषण है धातु का और कर्मण में षष्ठी है, संबंध है। तो कौन सी, कर्म का धातु के साथ क्या संबंध? तो कर्म का धातु के साथ संबंध है यहाँ पर अवयव अवयवी भाव। क्या संबंध है जी? कर्मणा में जो षष्ठी है वह अवयव अर्थ में षष्ठी है, इसलिए कर्मणा का धातु के साथ जो कर्मणा का धातु के साथ जो संबंध हुआ वह अवयव अवयवी भाव संबंध हुआ। सभी को समझ में आ गया? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? कर्मण का धातु समझ आ गया? अवयव अवयवी भाव संबंध है। जैसे शरीर का हाथ के साथ कौन सा संबंध है? अवयव अवयवी भाव। कौन सा संबंध है? इसी तरीके से कर्मण का धातु के साथ संबंध है अवयव अवयवी भाव। तो कि कर्म के अवयव जो धातु, अर्थात वह जैसे पठितुम इच्छति, क्या है जी? पठितुम इच्छति या कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षक, करने का इच्छा करता जो है उसको कहते हैं चिकीर्षक। कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति या चिकीर्षक। तो यहां पर कर्तुम इच्छति क्रिया का कर्म है, पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति क्रिया का कर्म है, भोक्तुम इच्छति, भोक्तुम इच्छति क्रिया का कर्म है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो कर्तुम इच्छति में इच्छति का कर्म क्या है? कर्तुम। तो कर्तुम तो हो गया कर्म, और उस कर्म का अवयव धातु क्या है? क्री। कर्तुम जो कर्म है उस कर्म का अवयव धातु है क्री। पठितुम इच्छति में पठितुम जो कर्म है उसका अवयव है पठ। अवयव अवयव तो तुम भी है, परंतु पठ ये धातु है। तो पठितुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, हर्तुम इच्छति, तो हर्तुम में हर्तुम कर्म का अवयव है ही, कर्तुम कर्म का अवयव है क्री, भोक्तुम कर्म का अवयव है भोज इत्यादि। तो यहाँ पर चिकीर्षक जो है कर्तुम इच्छक या कर्तुम इच्छति यदि चिकीर्षक, तो यहाँ पर इच्छ क्रिया का कर्म है कर्तुम, उसका अवयव है क्री। तो कर्म के अवयव जो धातु, कर्म के अवयव धातु। तो अब यह है कि कर्म के अवयव धातु, तो प्रश्न है कि कर्म भाई, कर्म के अवयव जो धातु, तो वह कर्म किसका कर्म है? प्रश्न यह है किसका कर्म होना चाहिए वह, वह कर्म के अवयव धातु, तो कर्म किसका होगा, किस क्रिया का? कर्म तो किसी न किसी क्रिया का होगा ना जी, तो किस क्रिया का कर्म है, किस क्रिया के कर्म का अवयव धातु लेना है? तो यहाँ पर इच्छायाम पढ़ा हुआ है, इच्छायाम पढ़ा हुआ है, तो इच्छा अर्थ में है तो इसका मतलब कि इच्छा क्रिया का ही कर्म लेना है, प्रत्यासति न्यायेना। तो इच्छा क्रिया का जो कर्म, उस कर्म का अवयव जो धातु, उस धातु से परे इच्छा अर्थ में क्या होता है, गुप्तिज के दिव्यसन ऊपर सूत्र से सन आता है, परंतु वह जो धातु होना चाहिए समान कर्तृकात्, समान कर्तृकात् में विशेषण है, मना समान समान कर्ता यस्य, समान कर्ता यस्य, जिसका समान करता है, एक ही करता है दोनों का, जिसका समान करता है, समान करता यस्य स समान कर्तृकः तस्मात् समान कर्तृकात्। तो समान करता है जिसके, तो पठितुम इच्छति, पठितुम और इच्छति, इच्छति जो है आख्यात क्रिया, इसका भी करता है देवदत्त, देवदत्त पठितुम इच्छति, श्रवण व्याकरणम पठितुम इच्छति, सुबोध संस्कृतम पठितुम इच्छति, बालबोध व्याकरणम पठितुम इच्छति, बालबोध कार्यम कर्तुम इच्छति इत्यादि। तो यहाँ पर इच्छ क्रिया का मन इष जो क्रिया है, और इष क्रिया का और पठ क्रिया का, पठ जो धातु है उसका जो अर्थ क्रिया है, इन दोनों का कर्ता देवदत्त ही है। देवदत्त पढ़ने की इच्छा करता है, पढ़ना चाहता है, तो देवदत्त जो है वह पठ का भी करता है और इसका भी करता है। तो ये पठ समान कर्तृक हुआ कि नहीं जी, इस भी समान कर्तृक है, पठ भी समान कर्तृक है, परंतु कर्म है पठितुम, उसका अवयव है पठ, उसको लेना है। तो इसलिए अर्थ हो गया कि इच्छायाम अर्थे समान कर्तृकात् कर्मणः अवयवात् धातोः परः विकल्पेन सन प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हुआ कि समान कर्तृक कर्म के अवयव धातु से परे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है, और वह प्रत्यय परे होता है, परे बैठता है, प्रत्यय परसा, तो क्री सन हो गया। तो धातु कर्म समान करने का दीक्षा है, सभी को समझ में आ गया, सभी को ये अर्थ समझ में आ गया, या इसमें कोई कसर है? पिछले बार भी हमने बताया था, आज फिर कह दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, क्या बोल रहे हो? अर्थ नहीं समझे, मैंने सारा रामायण पढ़ा दिया, इतना सती लगाया मैं बोल रहा हूं कि समान कर्तृकात् कर्मणः अवयवात् धातोः परः सन प्रत्ययो प्रत्ययः परः सन प्रत्ययो भवति इच्छायाम अर्थे विकल्पेन। संस्कृत में बता दिया कि समान कर्ता वाले कर्म के अवयव धातु से परे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। तो चिकित्सक में कर्तुम इच्छति या इषक, जो कर्तुम इच्छति जो है यहाँ पर बताओ, कर्तुम इच्छति में क्री का भी करता है राम, राम कार्यम कर्तुम इच्छति, तो क्री का भी करता है राम, और का क्या बोलते इच्छति क्रिया का भी करता है राम, तो समान कर्तृक नहीं हुआ क्री धातु। माने समान कर्ता वाला कौन है? समान कर्ता वाला कर्तुम भी है, कर्तुम जो है और इच्छति है, दोनों समान कर्ता वाला, कर्तुम का जो करता है वही इच्छति का भी करता है। समझ आ रहा है बालबोध जी? अरे बालबोध कार्य करना चाहता है, बालबोध पढ़ना चाहता है, तो बताओ चाहना क्रिया का कर्ता कौन है? बोलो जी, बालबोध पढ़ना चाहता है तो चाहना क्रिया का कर्ता कौन है? और पढ़ना क्रिया का कर्ता कौन है? दोनों का कर्ता बाल बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पढ़ना ये समान कर्तृक हुआ कि नहीं? और चाहता है ये भी समान कर्तृक हुआ कि नहीं? मैंने चाहता है ये भी समान कर्तृक है, पढ़ना चाहता है तो पढ़ना भी समान कर्तृक है, परंतु पढ़ना चाहता है में कर्म क्या है? पढ़ना कर्म है कि चाहता कर्म है, बताइए? चाहता कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता कर्म है कि पुस्तक कर्म है? अब इसको छोड़ो, अब इसी को अब दूसरा शब्द में कर रहे हैं। राम पढ़ना चाहता है तो इसमें कर्म क्या है? पढ़ना कर्म है कि चाहता कर्म है? पढ़ना कर्म है, चाहना क्रिया। हाँ, चाहना क्रिया है, पढ़ना कर्म है, तो तुम प्रत्यांत है। तो पढ़ना कर्म है, उसका अवयव है पट धातु। उसका अवयव धातु क्या है? पट धातु है ना जी। आप अभी निश्चय किया था कि पढ़ना चाहता है तो पढ़ना कर्म है। पढ़ना को संस्कृत में कहेंगे पठितुम। तो अब बताओ, पढ़ना चाहता है तो पढ़ना कर्म है, उसका अवयव धातु क्या है? पठ है ना जी, पठ है ना। तो यही तो करें कि कर्म के अवयव जो धातु, तो यहां पर पढ़ना जो कर्म है उसका अवयव है पठ धातु। उससे परे उस पठ धातु से परे सन प्रत्यय हो गया विकल्प से, यही तो कह रहा है। हाँ, नहीं होगा तो वैसे ही विग्रह रूप में रहेगा, कर्तुम इच्छति ही रहेगा, और जब हो जाएगा चिकीर्षति बन जाएगा, और कृदंत में चिकीर्षकः बन जाएगा। चिकीर्षकः चिकीर्षति का एक ही चिकीर्षकः का अर्थ है, बस एक तिंगंत है और दूसरा कृदंत है, इतना ही भेद है। नहीं तो चिकीर्षति और चिकीर्षकः में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? अजी हाँ। तो इच्छा अर्थ में विकल्प से यहाँ पर सन प्रत्यय हो गया, तो क्री सन हो गया। क्या हो गया जी? क्री सन। अनुबंध लोग क्री स, स को मान करके क्री की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा अंगस्य का अधिकार दिला, अंगस्य से हम आर धातु का सिर बुला दिया। आर धातु क्या? आर धातु अवशेष, तीन से भिन्न जो प्रत्यय आर धातु है, आर धातु अवशेष और आर धातु का सिर बुला दे, बुला दिया। आर धातु को ईटागम होता है, धातु से परे वलादी आर धातु, धातु है क्री, उससे परे वलादी है सन, सब वलादी है, वल प्रत्यार आदि अव्यव है, तो वलादी है सन। तो धातु से परे वलादी आर धातु के या अंग के संबंधी जो वलादी आर धातुक, उसको इटागम होता है। तो यहाँ पर धातु जो क्री अंग है उससे परे जो है वलादी आर धातु इटागम प्राप्त हुआ, परंतु एकाच उपदेश दाता जो है, उपदेश में एकाच रणदात जो है वह उस उपदेश में एकाच रणदात से परे बलादी आधातु को जगह नहीं होता है, तो नहीं हुआ, तो क्री सही रहा। अब इस स्थिति में क्री स रहा, तो इस स्थिति में फिर सार धातु अंगस्य के अधिकार में सार धातु कार धातु का, सार धातु कार धातु के परे रहते तिगंत अंग के स्थान में गुण होता है। गुण क्या है? अदिंग गुण और ये उ का नाम गुण है, तो गुण प्राप्त हुआ। स को मान करके क्री की जो है के स्थान पर जो गुण प्राप्त हुआ, परंतु गुण प्राप्त जो हुआ उसको इको झल सूत्र है उसे झला दी, सन को कितपत किया गया और कितपत होने से कंगति से निषेध हो गया। तो इको झल है नौ निकाल लीजिए। पहला अध्याय दूसरा पाद का नौवां नंबर सूत्र है इकोजल, निकाल लीजिए जी, निकाल लिए, निकाल लोगे तो जल्दी से बोलोगे फिर आगे चल रहे। इकोजल तो इकोजल इकह ककारांत पुमलिंग इक्षद पंचमी एकवचन, इकह ककारांत पुमलिंग इक्षद पंचमी विभक्ति एकवचन है, झल लकारांत पुमलिंग झल तत्वी एकवचन है, और ऊपर से रुदा विदा मूषक रही सोई प्रच्छद संस्थ से सन की मृत्यु आ रही है, और असंयोगालिखित से जो है एक दो पांच है उससे कित की मृत्यु आ रही है। अब इक जो है ये विशेषण है, क्योंकि सन को कित कहा है तो इसका मतलब है कि सन जो है प्रत्यय है उसको मान करके इक की जो है अंग संज्ञा है, या अंग संज्ञा है और अंग होता है माने झल जो है सन जो है, सन जो है प्रत्यय है और प्रत्यय आता ही है धातु से, प्रत्यय आता ही है धातु से पय, इसलिए धातु का अध्याहार कर लेंगे और एक इगंता धातु हो, इगंता धातु हो तदंत विधि हुई, इगंता धातु समझ में आ गया जी, पंचमी है इसलिए इगंता धातु पर झल जो है वो सप्तमी में है, पंचमी है तो पंचमी आगे जो है सप्तमी में दिया झला भी सन, ऐसा अर्थ हो गया है सप्तमी है, इसलिए इसमें जो है सप्तमंत में प्रथम के द्विवचन है, इसलिए झलादी सन झलादौ सन। तो यहाँ पर क्या हो गया, इगंता धातु पर झलादि सन कितवत भवति, क्या हो गया जी, इगंत धातु से परे झलादि सन कितवत होता है, तो कितवत हुआ तो कंगति जैसे निषेध हो गया, निषेध होने से क्री सह ही रहा, इतना सभी को समझ में आ गया क्री सह। अब आगे सब मान कर क्री की अंग संज्ञा प्रत्यय विधि प्रत्यंगम, तो यहाँ पर जो है जब कित कित की परिणत एक स्थान में जो यहाँ पर जो है जलादी सन को कितपत कर दिया तो कंगति जैसे निषेध हो गया कि कंगति पर एक स्थान कंगति पर एक स्थान गुण वृद्धि न होता, मतलब कित कित को निमित्त मान करके एक स्थान गुण वृद्धि, यहाँ पर जो है इगंत जो है धातु से परे जलादी सन जो है वह कितपत हुआ, कितपत होने से जो है कंगति जैसे निषेध हो गया मानकर एक स्थान में जो गुण वृद्धि वो नहीं होते तो नहीं हुआ। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए, आचार्य जी आपकी आवाज आज बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है, तो ये जो है अब आवाज आ रही है, हाँ आपकी आवाज कट रही है आपकी भी। इगंता धातु पर इगंत हो गया ना कि उससे परे झलादी सन है, क्योंकि ईट आगम हुआ ही नहीं, झलादी सन हो गया, झलादी सन को कितवत कर दिया तो कितवत होने से कंगति जैसे गुण का निषेध हो गया, समझे जी, तो क्री स हुआ। अब स को मान करके क्री की पुनः अंग संज्ञा प्रत्यय प्रत्यंग से, और अंग संज्ञा होने से अजन गम सनी सा से जो है यहाँ पर अजंता नमंगा नाम हानि गम्योश्चा अजंत अंग, इसका जल इसका अर्थ हम बताएंगे ही। 6-4-16 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय चौथा पाद का 16 नंबर सूत्र है, निकाल लिया 6-4-16 अजन गमाम सनी, निकाल लिया अजन गमाम सनी, हाँ तो चलिए अजन गमाम सनी, अजन गमाम बुझेगा, अजन गमाम मकारांत उमलिंग अजन गम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पर जो है अजन गवाम में अजन गवाम शास्त्रीय शास्त्रीय मकारांत लीजिएगा, मकारांत पुमलिंग अजन गम शब्द शास्त्रीय बहुवचन है और शनि नकारांत पुमलिंग सन शब्द शब्द एक वचन है। अजन गवाम समास है अच च हनश्च गम च इति अजन गम तेषाम अजन गमाम इति तरह योग द्वंद हो गया। तो यहाँ पर जो है शनि है तो शनि सप्तमी से शनि पड़ता है ऐसा अर्थ कर लीजिए, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है और झली जो है ऊपर से अनुनासिका से कुछ झलो कंगति जो है इसमें से झली की मृत्यु आ रही है, अजन गांव शनि में जो है झली की मृत्यु आ रही है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया कि अंग हो गया, तो अंग होने से अंग विशेष हो गया और अजन गवाम से जो विशेषण हो गया तो अर्थ हो गया अजंता नाम अंगानाम, ये अर्थ हो गया अजंता नाम अंगानाम। और हनि गमाम है झन गवाम, तो अजंता नाम अंगानाम तो यहां पर जो है क्योंकि झली जो अनवृत्ति आई है कुछ झलो से, कुछ झलो जो है उसमें से झली का संबंध इस होगा सप्तमी व्यक्ति हो गया ये कुछ झलो हो, तो अर्थ हो गया सप्तमी जहां पर होता है वहां पर तदादि भी जाती है यस्मिन भी तदादिग्रहण सप्तमंत विशेषण तदादि संज्ञा से तो तदादि संज्ञा हो जाती, तदादि संज्ञा होने से तदादि संज्ञा होने झलादो अर्थ हो गया ऐसा है, तो झलादो शनि परत ऐसा अर्थ हुआ, झलादव शनि परत झलादव शनि परत विद्योगी अच में अजंता नाम अंगा नाम और हन गम अलग से लिखा है हनि गम्योश्च, तो झलादव कंगति झलादव शनि परत अजंता नाम अंगा नाम हनि गम्योश्च उस अजंत धलादी सन के प्रति अजंत अंग को और हनी और गम अंग को जो है क्या होता है दीर्घ हो जाता है, दीर्घ की विनती आ रही है, दीर्घ जो ढ्रल पे पूर्व से दीर्घ होना तो यहां पर ये जो है देखना है कि झलादी सन है ही, झलादी सन है आजादी नहीं है, झलादी सन है, झलादी सन के पर रहते यहाँ पर झलादी सन के प्रति अजंत अंग और हन और गम धातु को जो है क्या होता है दीर्घ हो जाता है, ढ्रल पूर्व दीर्घ होने से जो है उससे दीर्घ की मृत्यु आई है। तो फिर मैं बोल रहा हूं अंतिम परिष्कार की झलादौ शनि परत अजंता नाम अंगा नाम हनिगम्योश्च दीर्घो भवती दीर्घ की मृत्यु आ रही है। तो यहां पर क्या है दीर्घ हो गया रस जो रीत था उसको दीर्घ हो गया, तो हो गया क्री, क्या हो गया जी क्री। तो अजन गवाम शनि च सभी को और समझ में आ गया, अजन गवाम शनि च सभी को समझ में आया, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, हेलो श्रवण जी मनीषा जी बालबोध जी श्रवण जी सब बताइए समझ में आया, म्यूट खोलो भाई समझ में आ गया। अच्छा जी तो चलिए जी तो क्री स ये स्थिति हो गई क्री स दीर्घ दीर्घ जी का, तो यहां पर क्री स इस क्री देखेगा क्री स इस स को वहां क्री किएगा समझा क्री मैंने क्या बोल रहे हैं कि क्री स को मांगे क्री की अंग संज्ञा दीर्घ का जो है क्री की अंग संज्ञा अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में तो यहाँ पर जो है अंग संज्ञा जब हुई तो अंगस्य के अधिकार में रीता इधातो ये सात एक सौ नंबर सूत्र निकाल लीजिए सप्तम अध्याय पहला पाद का 100 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए जी 7100 निकाल लिया क्या निकाले क्या सूत्र निकाले बताइए हाँ ठीक है रीता धातु आओ रीता धातु पर विचार करते हैं तो रीता धातु 7100 नंबर सूत्र है आइए इस पर विचार कीजिए सूत्र का यह रीता दीर्घ रिकार है रीता रीत सकारांत पुमलिंग रीत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन और ईत सकारांत पुमलिंग ईत शब्द प्रथमांत एक वचन तो मैंने रीत षष्ठी व्यक्ति एक वचन है धातो ईत प्रथमांत एक वचन है धातो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है धातु हो षष्ठी व्यक्ति एक वचन है मैं सप्तमी बोल दिया गलत है नींद आ रही है धातु हो उकारांत पुमलिंग धातु सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है अंगस्य का अधिकार चल रहा है और रीता विशेषण है धातु विशेष है इसलिए तदन विधि होगी रिकारांतस्य धातु हो तो यहां पर जो है अर्थ हो गया तदंत विधियों से रीकारांतस्य या रीदंतस्य धातो अंगस्य रीकारादेशो भवति तो यहां पर जो है अर्थ जो हो गया इसका अर्थ हो गया कि रीकारांतस्य धातो तो यहां पर रिकारांतस्य धातु हो रिकारांत जो धातु रिकारण धातु तो रिकारण दीर्घ रिकारण रिकारांतस्य धातु हो अंगस्य तो यहाँ पर जो है अथवा रिकारांतस्य धातु अंगस्य ईत मन इकार आदेश होती है अपर से जो है उरन अपर से अर इर उर करता है तो अर्थ होगा कि प्रत्यय परता क्योंकि अंग है तो अंग होने से अपने आप ही प्रत्यय का आक्षेप हो गया प्रत्यय का अध्याहार हो गया समझ गया जी तो प्रत्यय का इसलिए प्रत्यय परता ऐसा हो जाएगा प्रत्यय परता रिकारांतस्य धातु अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने इकार आदेश भवति तो यहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक ईकार आदेश होता है यह इकारांतस्य धातु अंगस्य इकार आदेश ई जो है धातु इकारांतस्य धातु अंगस्य इकार आदेश होती है तो यहाँ पर जो है जब इकार आदेश हुआ तो इकार क्या हो तो उरन रप्र परिभाषा वहां पर उपस्थित होती है जो कि हमने पीछे पढ़ा दिया कि रिवर्ण स्थान अंत सजीवान और रप्र होती तो यहाँ पर उरन अप्रस्थ जो है इवर्ण के स्थान पर जो है यहाँ पर इकार आदेश हुआ तो र परे वाला हो जाएगा तो र परे वाला जो है इर हो जाएगा मतलब र परे वाला हो जाएगा तो कहा है कि इकार आदेश होता है तो र पर वाला इर हो गया, तो झलादी तो यहां पर जो इकार आदेश हुआ तो री को इर हो गया, तो किर स क्या हो गया जी, किर स। री तो धातु का समझ आ गया सभी को, अनंत जी समझ गए आप? जी धातु का अनंत जी समझ गए अर्थ? जी समझ गया सर। बीच में जो रुक रुक के आता है वो जो है नींद की पिपा है, इसलिए रुक रुक के आता है, नींद बीच में। आज मैं सारा दिन बाहर रहा। आपको गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हेलो, हाँ। तो इर हो गया पूरण प्रसरे वर्ण स्थाने अन प्रसमाने वर प्रभाव की, तो किर स। अब सनातन धातु से धातु संज्ञा कीजिए, धातु संज्ञा से संयंगो सनंतर जंगंत धातु के प्रथम में कातर जाति का द्विवचन होता, तो ये सनंत है इसके प्रथम एक आ जाए तो द्वितीय एक आच न आ जाए, स के अ से पहले पहले, तो किर्स किर्स अ पूर्व भ्यास हलादि शेष की किर्स अ, अब अ मिल जाएगा शब्द की किर्स, ये हो गया पूर्व भ्यास हलादि से करके की किर्स। इस स्थिति में कुहोश्चु सात चार बासठ नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सप्तम अध्याय, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 62 नंबर सूत्र है, निकाल लिया। जी निकाल लिया। हाँ, कुहोश चुहु क्या सूत्र है? कुहोश चुहु कुहोह अकारांत पुंलिंग कुह शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और चुह उकारांत पुंलिंग चु शब्द प्रथमांत एक वचन। पथ्य समझ में आ गया सभी को? अब आगे जो है कुह का समास, कुश्च हच इति कुहौ तयो कुहो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है कुहो। अच्छा क्या हो गया जी, इसे समास तो बता ही दिया आपको, कुछ चाह चाहती कुहतो कुहो, ऊपर से अभ्यासस्य की मृत्यु आ रही है, अत्र लोपो अभ्यासस्य सात चार 58 है उससे अभ्यासस्य की मृत्यु आ रही है, तो अभ्यासस्य अत्र लोपो अभ्यासस्य अभ्यासस्य की मृत्यु आ रही है, तो अत क्या बन गया जी, अभ्यासस्य कवर्गस्य हकारस्य स्थाने च वर्गादेशो भवति, तो अभ्यासस्य कवर्ग हकारयो हो, कवर्ग हकारयो माने अभ्यासस्य कवर्ग हकारयो हो स्थाने च वर्गादेशः भवति, ये अर्थ हो गया कि अभ्यास जो मैंने अभ्यास जो है यहाँ पर किर, इस किर को मैंने अभ्यास के कवर्ग को जो है और हकार को जो है कवर्ग हुआ है, कवर्ग आदेश अभ्यास से मैंने कवर्ग हकार यो हो, मैंने अभ्यास से कवर्ग हकार यो हो कवर्ग आदेश हो भवती, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कुहोश्चु से जो है चबर्ग हो गया, तो स्थानांतर तम से जो है क को च हो गया, क प्रथम इसलिए क के स्थान पर च हो गया, तो हो गया ची किर स। क्या हुआ जी, ची किर स, कुहोश्चु का समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पर ची को च हुआ, तो ची किर स, तो ची किर स है इस स्थिति में ईर में ककार उपद जो इकार है उसको दीर्घ हो जाता है, हली च जो है इसे दीर्घ हुआ है, निकाल लीजिए सात आठ दो सतहत्तर निकाल लीजिए, आठ दो सतहत्तर आठ दो सतहत्तर निकाल लिए। हाँ निकाल लिए। हाँ आठ दो सतहत्तर हलीचा बिल्कुल बाहर निकाल लिए जी। निकाल लिए। हाँ तो आठ दो सतहत्तर हलीचा हली लकारांत पुनिन हल सब सप्तमी वचन च अव्यपद, इसके ऊपर सूत्र है रो रूप धाया दीर्घ इकह, रूप धाया दीर्घ इकह इसके अनुमति आई, और साथ साथ तो यहां पर रो रूप धाया दीर्घ इक से जो है रो रूप धाया दीर्घ इक इसके अनुमति आई, और धातु की भी अनुमति आती है सीपी धातु रुर्वा, ये जो आठ दो चौहत्तर नंबर सूत्र है सीपी धातु रुर्वा क्या काम रूप धाया दीर्घ से जो रूप धाया दीर्घ की मृत्यु आ रही है और सीपी धातु रूपा से धातु की मृत्यु आ रही है आठ दो चौहत्तर से। तो अब क्या हो गया जी रूप धाया में, रूप धाया को भी समझ लीजिए, रो में जो है रश्च वश्च इति व्रौ, रश्च वश्च इति व्रौ तयो रो, ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, इसमें बोलो रश्च वश्च इति व्रौ तयो रो, ये जो है तो रो जो षष्ठी वचन है उपधाया षष्ठी व्यक्ति संयुक्त एक वचन है, दीर्घ प्रथम एक वचन है, तो क्या अर्थ हो गया जी हली अर्थ हो गया हली परतः हली च परतः हली च परतः रेफ और वकार, रेफ और वकार जो है तो हली च परतः, अब रेफ माने रो ये जो धातु का विशेषण है, रो धातु का विशेषण है स्लितन विधि हो गया, इसलिए क्या हो गया रेफांतस्य वकारांतस्य ऐसा अर्थ हो गया, रेफांतस्य वकारांतस्य रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु हो, या रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु हो उपधाया है स्थानीय दीर्घ होती, ये अर्थ हो गया हली परता हली परता रेफांतस्य वकारांतस्य धातु उपधाया है, रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु उपधाया है स्थानीय उपधाया इक स्थान दीर्घ भवती ऐसा हो जाएगा, इक भी है ना जी इक है, इक भी षष्ठी व्यक्ति है इसलिए इक स्थान दीर्घ भवती ऐसा हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ हली परतः तद विधि रेफांतस्य वकारांतस्य च धातु उपधाया स्थाने दीर्घ भवती, तो यहाँ पर जो है सन जो हल परे है तो रेफांत जो रेफांत मैंने हल जो परे है तो रेफांत जो धातु तो हल परे ते किर जो है रेफांत धातु है, तो रेफांत जो धातु तो यहां पर रेफांत को देखना है कि किर है तो रेफांत हो गया किर, ठीक है रेफांत रेफांत धातु तो रेफांत धातु चीकिर उस चीकिर का जो उपधा है उपधा है उसको दीर्घ हो गया, तो यहाँ पर ची ककार तो बती का दीर्घ से चिकीर स, फिर आदेश प्रत्यय से जो आदेश का मूर्धन आदेश चिकीर स, और फिर आगे जो है कार का पाच का इत्यादि की तरह जो पीछे पढ़े हैं ना जी, पाच का कार की इत्यादि की सिद्धि किए थे कि नहीं, तो पूर्ववत जो है नूल प्रत्यय लाएंगे, नूल का जो है अक होगा युवर्ण अक से, तो चिकीर स नूल पूर्ववत ले आइए, नूल का अक हुआ, तो यहां पर जो है चिकीर श नूल, तो यहां पर जो है क्या है कि नूल जो हुआ तो नूल चिकीर्ष नूल, नूल को उको अक हो गया पूर्वत, तो चिकीर्ष अक हो गया, चिकीर्ष अक हो गया, और चिकीर्ष अक होने से यहां पर चिकीर्ष अक जो है स्थिति में अतोलूप जो है अकारांत अंग के जो है इसका बताया हुआ हूं, तो अकारांत जो अंग है मैंने सॉरी अतोलूप अकारांत जो धातु है चिकीर्ष जो है सनातन धातु संज्ञा है ना जी, अकारांत जो धातु है उसके अंतिम अल के समय लोप आदेश होता है, तो यहां पर लोप हो गया तो चिकीर्ष अक हो गया, चिकीर्ष अक बन गया, समझ आया जी, अतो लोप का अर्थ आप लोग को आता कि नहीं, ये बताया हूं कि नहीं, अतो लोप का अर्थ हमें लग रहा कि तो हम बताए हुए हैं, नहीं बताए, हाँ मुझे तो लगता है कि मैं बताया हुआ हूं, अतोलोप चार अड़तालीस जी बताया है आपने, बताया हुआ हूँ तो बस ठीक है, तब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अतोलोप तो अकार को लोप करता है, तो चिकीर्ष अकाश अचिनम संज चिकीर्षक तू लाएंगे चिकीर्षक बन जाएगा, तो चिकीर्षक की सिद्धि हमने कर दिया, अब इसमें कल हम जो करेंगे स्वर सिद्धि, चिकीर्षक की सिद्धि में किसी को कोई शंका तो नहीं है, चिकीर्षक को हमने जो बनाया इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को कि कैसे बन गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया चिकीर्षक, अजी अजी क्या बोल रहे हैं, चलिए मंत्र पाठ करते हैं, कल इसके स्वर सिद्धि करेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सर।